manam ken dal ni ana kan mo koy sédé kenn ki dal ni kenn dal du jugé feulé dal ni man dana ko sédé mu ne ko ah ndax xam nga ko mu ne waaw xamna ko dé mu ne ko ndax da ngeen ndax sa dekkendo la mu ne ko dédét mu ne ko du sa dekkendo mu ne ko dédét mu ne ko ndax mus ngeen andu tukki mu ne ko dédét mu ne ko ndax da ngeen musse sékk walu khalis walu alal mu ne ko dédét mu ne ko kon nak xamuloko ki mom xamoko ben yoon parce que nit fek ben ci ñett yi amagul am gu leer manam mune futa wax ne xamnañu nit ki ah lolou manam mom motax ñu tuddé ko kon safar tukki ñu tuddé ko safar waye comme ni nga xamantene non lañ ko waxé tukki gi manam ghazwatu tabuk la won neena fa ahwaytu neena bi nga xam manam li nak dañ ko teunk manam li nga xamantene mom mo xew ci digënté bi moy li ñu la netali ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam demon na ci wanago bu joggé fu bu ñëwaat bu mu ñëwaaté mom Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu mom moko don sorti ndox bi mu ko sorti lé ndox muy raxas loxoy bi manam raxas na bop bi manam japp na dal ba nga xamantene légui nak tanki rek mom mo dess mom mu ne fa ahwaytu neena ma daal di seug ahwa manam moy seug na niki nonu tamit dañ koy wax tamit ahwa moy joxal na jengana lolou yep dañ koy wax ahwa comme niko imam al-jawhari rahimahullah waxe ci as-sihah niki nonu manam limu ne kon fa ahwaytu ma daal di jeng ma daal di seug ma daal di wat neena bu ko defé lolu tamit day wone manam ni nga xamantene nono la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don ligeyele ci nga xamantene moy sen sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ko defé manam mo dadi seug li an ziyahu fayhi neena bu ko defé ma dadi dindi manam simil ko xufami manam kon bi nga xamantene daf ko dafa seug nak pour simil ko xufu yi neena neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena fa qala mudanuma dahuma bayilen manam bayil xufu yi mun te manam batu da koku manam mom moy bayil manam lolu motax mom ñaari xarf yoy rek la manam mom mom madi bi amul motax manam madi bi dañ ko deewal motax munana da bayil rek lañu wax da wa yadau dana bayi da bayil kese moy fiyalu lamru gi da huma bayilen ñom ñaar manam moy ñom ñaar damir gi nak manam moy pronom personnel bi nga xamantene mom mo nek ci baat bi moy baatu da huma bayilen ñom ñaar mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax joju mu jund manam ñaari xufu yi la ci djublu manam kon bayilen fi nga xamantene mom lañu nek ndax daf leena solon tak leen te lolu amna jundju go xamantene mom mo ci nek mom moy dafa fekk ni dañ ko sol parce que baatu li an zia ngir ma rocci ndax nazaa moy rocci manam lepp lo gis ne dañ koy rocci dafa fekk ni dafa nekkin wo xamantene deugur na lolu mom moy wane ni manam motax ni indi baatu daf ko dañ ko manam manam neena ma seud ngir rocci ko neena mu da mu ne ko nak ah kon nak fa inni ndax man adkhaltuhuma dugal na len manam bima len di dugal ci sama tanki yi han tahiratayn sen bir dañu nekkon aji lab manam kon dañu labon labu han tot manam moy dafa fekkon ma yoro ndiap wala ma sangu farata wala bok ci waxu yenn borom xam fami rahmuhumullah moy fekkon na ma amuk tim way yoy yep insha Allah manam masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju dinañ ci ñew ci manam fi nga xamantene mom lañuy gisee masala yi aju ci hadith bi insha Allah muna kon dahuma bayileen ñom ñaar muna fa inni naka man kat adkhaltuhuma dama leena dugalon manam ñom xuf fi dama leena dugalon ci sama biir ñaari tanki tahiratayn fek sama ñaari tanki ñege nek aji lab manam tahiratayn li tax manam mu nek ta waxul tahirayn mu wax tahiratayn manam ndax de koy dat koy jigeenal ndax rijjel la manam rijjel mom manam ndax ciiru yaram yoy dañ leen di jigeenal la motax manam motax rijlahul yumna lañ doon wax ak rijlahul yusra wa yadahul yumna ak yadahul yusra yoy lañuy wax yoy dañ leen di jigeenal manam mu ne kon tahiratayn ñom seen ñaar mbir nek aji lab ñom ñaar kon loolu manam mom moy li nga xamantene loolu tamit benen mbir la bu mu junju ci manam chart yi nga xamantene ñom ñoy chart massa ci kaw xuf manam junju na bu jekk bi ci ne dañ ko manam mu ne fa massa xam daadi massa alayhi ma ci seen kaw ñom ñaar wala legi nak kon li mom moy li nga xamantene mom moy baatu hadith bi manam legi ci hadith bi ni gis nañ ni junjune te ay charte ci ay charte yi nga xamantene mom lañuy masawé ci kaw xuf charte bu ñëkk bi nga xamantene mom la junju mom moy sol gi nga xamantene nonu la manam dalli ni nga xamantene nonu lañ koy solé manam ni dafa xuf yi dafa wara nek lo xamantene dafa wara takku lolu ben la ñaarel bi manam moy dafa wara nek yo xamantene dafa wara lap lata nga koy duggal lool moy ñaarel bi yoy mom ñaar yi la mbir yo xamantene daf ko junju ci anam gu leer am ma ñettel bi nga xamantene junju nako moy xuf yi ci seen bop ñoomit dañu labon waye loolu junju gi manam desena leer ala kulli halin yoy ay charte la yo xamantene ñoom ñoo aju ci manam massa ci kaw xuf legi nak mu daali dess am masala yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci hadith bi hadith masala bu ñëkk bi mom moy masala al khufaini manam masa ci kaw ñaari khuf lolu nekk lo xamantene dañ ko nasaxal comme ni nga xamantene nonu la ko rawafidhi ak khawariji bëgg waxe ne dañ ko nasax man soxal manam dañ ko abroger lolu amul te lolu du dëgg lolu wuté na ak li nga xamantene mom mo sax ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bokku na ci li nga xamantene mom mo koy dëgeural mom moy hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom lañu ne ndax Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu dafa leral ci riwayat hadith bi ne ci ghazwat tabuk la comme ni mu nekk ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima ne xew xew bi ci ghazwat tabuk la te sik nek te aya be manam ndax ñom dañu wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ya ayyuhal ladina amanu yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu idha qumtum bo len joge ila salati dem ci julli faghsilu na ngeen raxas wujuhakum sen xar kanam wa aydiyakum sen loxo ila al marafiq ba ci chonchi wam saxo na ngeen masabiru sukum ci sen bopi wa arjulukum ak sen tanki ila al ka'bayn ba ci ñaar do jori manam wa in kuntum wala mom ba ci ñaari dojori kon ñom ñu ne manam budé xawari yi ñom dañ koy raxas waye budé shia yi manam rawafidhi qabbahumullah ñom duñu ne dañ koy raxas dañ koy massa lañu wax comme niñ ko gisse won ci hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don waxe waylun lil aqab minan nar manam hadith bobu bi nga xamantene ñing ko don sharha gisoon nañ manam li nga xamantene mom manam mom moy masala bobu waye fi nak manam ñoom kon dañuy bañ dañu ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da wax ne nañ massa suñu bop ak suñu tanki manam ñoom shi'a yi loolu lañ wax motax al imam al hafiz ibn kathir rahimahullah ci tafsiram bi dafa wax ne manam ñett mbir la shi'a yi wute wa ahlus sunnati wal jamaa'a ci walu tank mas bu ñëk bi moy wa ahlus sunnati wal jamaa'a ñoom dañu daganal manam dañ ne tank bi dañ koy raxas kenn duko massa waye ñoom dañu tank bi dañ koy massa kenn duko raxas loolu moy benn bi ñaarel bi mom moy massa alal khufayn mën naane ñoom ñu ne dedet massa alal khufayn mën tane ñettel bi mom moy ci al ka'bayn manam ñaari dojori ñoom dañu wax ne mbesteen bi la manam fiñu kedde waye hein wa waye ahlus sunnati wal jamaa ñom dañu ne ñaari dojori la te yépp wa ahlus sunnati wal jamaa ñom ñoo ci am deug comme ni nga xamantene nonu lañ ko léralé won ci biñu gisé hadith bi nga xamantene mom lañuy wax wayl mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxe waylun lil aqab minan nar fi nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japp gi nga xamantene mom la japp ba paré massa ci kaw xufi ci ghazwat tabuk te aya bobu ñom ñuy sukkandiko bu te mu nekk ci suratul maida aya bobu mi ngi wacce won ci ghazwatul muraysiya mi ngi amé won jurum benelu at ginnaw gadda yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ghazwat tabuk bi mi ngi amé ci jurum ñentel at 9e ane ginnaw gadda yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lolu da fay tektele ne ci anam gu leer ci ne hadith bi manam kon dafa nek manam day tektele ne masfal al khufayn ken nasakhaluko manam du lek du lo xamanteni dañ ko abroger bok na ci li nga xamanteni mom mo koy gëna leral moy hadithu jarir ibn abdullah al bajali radiyallahu anhu bi nga xamanteni mom mo sax ci sahih imam muslim rahimahullah mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mun bala wa ta fatawadda fama o masaha ala khufayhi mom jarir radiyallahu anhu dafa tour ndox ba pare dadi di japp dadi massa ci kaw khufuy neena bi nga xamantene mom lañ ko laaj ne ko waw ah man ñu defé ne massa ala ñu ne ko lutax nga def li mu ne dama ra'aytu nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala khufayni gisna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam massa ci kaw khufuy mu ne ko ah ndax lolo avant manam lata ñuy wacce suratul maida la mune ayatul maida la mune xana tuub ma lulul ginnaw bi ayatul maida wacce manam man bi may tuub fekk na ayatul maida wacc manam mom mi ngi tuub ci at bu mujju bi manam ay weer yu ndaw la and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou nak manam motax ibrahim an-nakhai rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da fay wax ne ha hadith jarir ibn abdullah bi radiyallahu ta'ala anhu da fay yemon lol sax andandoy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa anhum manam da fay len yemon manam dañ ci dan contane hadith bobu nonu bok na ci hadith yi gëna contane ndax lan ndax ñom koufa lañu nekkon te koufa mom moy ku siège nitu bidaay manam nitu bidaay jamono joju koufa dañ fa bari won chiite yi dañ fa bari won koufa xam nga ni mom moy siège chiite lolu manam mom motax mom ñom sahaba manam andandoy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ñom dañ fa nekkon manam dañu bëggoon lol dañu yi daf leena yimoon manam hadithu jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu bobu niki nonu ki nga xamantene mom moy niki nonu hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu ci molem riwayat yi manam yep kufi yu ne ñoko solo moy wa kufa wa motax riwayat yi ñi ngi ci deg ñep moy ñom wa kufa lañ voilà manam musal mom lañ wax musal salun bil kufi yu manam musal salun bil kufi yu moy lolu wa ñom ñep wa kufa lañ manam kon li mom moy tektale ne manam kon hadith bi day tektale ci anam gu leer ci ne kon nak manam ne mas'al al khufayn kenn na saxaluko lolu mom waxi ci xaan la yo xamantene ñom rek ñom ñoko dese ala kulli halin yalla ñu yalla musal ci di baña top suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di top suñu banex bakkan ba tax ñu jeng wol li deug bi yalla ñu yalla wa deug ba ñu xamne li mom moy deug te mu dimbal ñu top ko te mu won ñu chaaxaan ba ñu xamne li mom moy chaaxaan te mu dimbal ñu ci ñu bayiko tubarke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon lool moy masala bi nga xamantene mom mo ci jekk am mas'ala benen ñaarelu mas'ala bi manam li nga xamantene manam mom mo teggu ci manam ci mas'ala bi mom moy ni mas'al al khufayn dafa nek lo xamantene dañ ko yonal manam moy mas'ala mas'al al khufayn dañ ko yonal way ci ay charte mu am charte bi nga xamantene mom moy charte bu ñeuk bi nga xamantene mom la imam al mom la hadith Mughira bi radiyallahu ta'ala anhu junju te muy wax ju leer ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko moy limu wax na da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn da'huma tayle ñom ñaar fa inni ndax man kat li wër bu wër moy adkhaltuhuma dama leena dugalon ci samay tank tahiratayn ñu seen bir nek ajilab niki nonu manam ñu musaxé ci musnadu imam ahmad rahimahullah abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena dama laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mun na massa ci kaw xufu mu ne waw kay idha adkhaltuhuma tahiratayn waw kay mu lol de man nané su fekkentene dugal nga len sen tanki fekk ñom ñaa ñu nek ajilab manam kon bok mom moy masala bi nga xamantene kon insha Allah mom moy li aju ci charte yi xor fofu lañu ñëkke bu ñëkke bi dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dimbali ñu ci mu wax ko waxin wu leer te bu mëdd manam bu ñëk insha Allah kon bu ñëk bi manam mom moy dafa boko sol dafa wara nek nga nek ci kaw lab lolu nak mu am juromi mbir yu ci aju manam juromi charte yo xamantene aju na ci charte bu ñëk jotté lolu manam yépp ay charte la ci maliki yi rahimahumullah ndax li nga xamantene mom lañuy xam te mom lañu sétlu comme bi ñinga xamantene nonu lañ ko waxé bi ñuy introduire buntu bi mom moy lan moy maliki yi rahimahumullah ñom ñoo ci ëpp ay charte ñoo ci ëpp ay doute hatta sax ibn nafi' rahimahullah mom taxal na manam dafa wax ne imam malik rahimahullah ban gi nga xamantene mom la daan ban ci massa ñuy massa ci xufu yi manam lolu ci bopom la ko daan bañ na manam mom bopom rek la daan moytandiku diko def waye nak amna ñi ci dess mom daf daan wax ne dagan na lolu manam motax imam ahmad rahimahullah daan ne kep ko xamantene da ngay massa ci kaw ci sey kaw xofu manam kep ko xamantene da nga baña massa ci ci xofu yi comme ni nga xamantene nonu lako imam malik rahimahullah taala don bañe lolu bu boba ñun mën da nañu julli sa ginnaw waye kep ko xamantene dang ko bañ ngir japp ne lolu du sunna yow dañuy japp ne nitu bi da nga bo xamantene daganul ñu julli sa ginnaw lolu motax manam kon manam juro manam motax maliki rahimahumullah donte ci sen mazhab li gëna siw moy dañ ko daganal manam dañ ko wax ne baxna ci luñu joyal hatta lolu sax waye charte yi nga xamanteni ñoom lañ ko indil dafa bari ba fara dañ ko teunk ci ay teunk yo xamne yu bare bare la bok na ci yi nga xamanteni manam bu jëk bi kon ci baax bi ni moy juroom yi bu jëk bi mom moy tahiratayn ñaño wara nek ñaari la loolu da fay tekte lene nit ki nga xamanteni daf ko da fay massa ci kaw xufum daf ko wara fek mu nek ko xamanteni la bu tok daf ko amé taharatul hadas amenako moy la bu tojde daf ko amé lolou mom moy bu ñëkk bi té contrairement comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won sank imam yi ñom dañu wax né ci shiiti ñom dañu wax né gam nañ ko def wayé nak manam lab gi du ci charte ñom wa ñom lab gi du ci charte ci ñom wayé lolou ñom hadith bi ni def leen de dal ci sen kaw manam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen dafa wax ne manam def dama ko leena solon manam tahira tayni sama ñaari tanki lap manam kon dama leena solon fek ma and ak lap lolou mom motax wa su fekkonte ni andul won ak lap kon non duko def ndax lolou le fait que manam nit ñi xamé ni kon lolou manam charte la ci bu deug moy lan mom moy mom moy ñaari mbir bu ñëkk bi mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu taxaw ne manam ñu waru dindi tankam moy Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu daf ko narono dindi niki nonu bimu ne ko annasita xana da nga fatte da nga bëggono bo xana mu ne ko dedet bal anta nasita wa yow ya fatte comme bimu ñëwé ci sunan Imam Abu Dawud rahimahullah manam ngir won ko ne ko yow ya xamul atté bi waye li mën na ne waye wala lolou lako don wat manam waye nak ci condition manam kon ndax budul won lolou du ci condition konon ton jarul mu ko koy leralal wa kon tuddu gi day dal di nek lo xamantene danaka tiaxan rek lay don wala bok manam tuddu gu amul solo lay don te lolou yenente bi sallallahu alayhi wa sallam uppuntene ak lolou mom moy bu ñeek bi ñaarelu bir bi nga xamantene daf koy wané moy ni manam ndax ku ne xamna ni japp buñ ko daan def dañoo warona raxas tanki comme dañoo warona raxas tanki legi nak su fekente ne nit ki dafa wara massa ci kaw xufu yi ndax dafa sol ay manam botam yi manam dafa sol xufu yi ba tax waruta massa ci kaw ba tax muy wara massa ci kaw dafa wara fek fofa manam dafa warona fek ni li tax ñu teggil ko choono gogo manam ñu teggil ko choono xëtt di dindi manam di simi wat xufu yi manam ngir raxasat tanki après mu solat ko choono gogo lañ ko teggil woyo fa lalal ko lolu motax ñu daal dikoy daganalal konon ton lolu sik nekul ci ne lolu kon bala mo doon mëna nek mom moy fofu wara lab ndax sik nekul ci ne dafa wara lab kon lolu mom moy tekkel ci anam gu leer ci ne manam kon xufu manam lolu charte la ci bu deugar lolu moy charte kon mom moy charte mu jekk bi mom moy nga duggal ko fekk da nga amé won lab labu tok lolou moy benn bi ñaarel bi mom moy de lab bi dafa warona nek lab go xamantene labu ndox la warul nek labu suuf lolou tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti nañ ci manam jumhurul ulama ci hanafiyye ak malikiyye ak hanabila yi rahimahumullah ñom dañu wax ne bu fekkentene damay massa ci sama kaw xuf manam lolou dafa wara fekk na lab gi nga xamantene mom la joggi mom labu ndox la wara don ndax lan ndax fofu ndax labu ndox mom moy am raxastank tim mom do am raxastank kon bu boba dama ko wara raxas lol mom moy benn bi amma ni nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye rahimahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne dedet manam lolou du ci sax manam tim gi kañ la ci tim baña nek di baña baxé moy su fekente ni dama tim ndax dama amul ndox su fekkenti ne dama tim ndax awmu ndox mom bobu buma amé ndox dama wara raxa sama tanki comme li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadithu abu dhar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sunan yi manam sunan tirmidhi ak sunan an-nasa'i rahmatullahi alayhima mun al سعير الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا ولو بلغ عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته مانام باك بولاب مانام فني من تيمي موم موي نجاپال جوليت موي رامبراسي نجاپال جوليت ندوخم نجاپوم جوليت فيك امول ندوخ ميم بو فكنتني دم نا بو فكي ات waye su fekente na nak gis na ndox nak mom munena nak na dadi ragal yalla te mu dadi koy lalé ak loxop manam mu dadi koy lal ci kaw yaramam kon boba lolu day tekkel ci anam gu leer su fekente ne kon amuma ndox bu boba bu may tim su fekente ne dama sol sama xuf yi itam manam su fekente ne dama sol sama xuf yi donte manam bima koy sol manam ma ngay amé won tim gogu itam kon lolu duma téré buma gisé ndox ma la di koy raxasse ak sama tanki ma raxasse ko ma laalal ko sama yaram bi waye nak su fekente ne masalan dama amul ndox manam amna ndox waye nak dama tim ngir lenen manam masalan ngir febar wala yenen bu boba nak mën na massa ci sama kaw tanki ci sama kaw xufu yi su fekente ne damay japp benen yone wa sa dépend ci tim gi liko waral kon ci lolou moy mazhabu shafi'i rahmuhumullah way li nga xamantene manam mom moy li gëna woor te moy li gëna sam insha Allah mom moy ni jappante li nga xamantene moy mazhabu jumhurul ulama te ñoo rahmuhumullah te ñoo hanafiye ak maliki ak hanabila rahmuhumullah ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi dafa wax ne ndam manam fa inni adkhaltuhuma tahiratayn man kan dama leena solon fek ñom ñaar ñu nek aji lab te manam lab gi daf ko acc tanki aji ko ci yeneen cieur yi manam kon te tanki labam mom sik nekul ci ne du massa ci ndax kenn du ko massa boy tim kon lool moy tektele ci anam gu leer insha Allah taala ne mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ñom ñoy li geuna deugar insha Allah mu daali dess benen charte bi mom moy lab gogou tamit manam benen mbir bu aju ci lab gi batay mom moy lan moy lab gogou dafa wara nek label manam moy lab gu mat seuk wa koku tamit borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wuti nañ ci ndax lab gi labu sol la wala labu tot la taharatun lil labsin lil lubsin aw taharatun li hadathin ñaar yoy nak manam borom xam xam rahmuhullah wuti nañ ci mom moy manam te lolu insha Allah dinañu gis manam li nga xamantene mom mo ci ajouté mom lañuy jariñ manam wuté gogu insha Allah manam li nga xamantene ñom ñoo ëpp ci borom xam xam yi rahmuhullah te ñom ñoy malikiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne lab gogu dafa wara nek labak labu sol worto nek labu tot moy lan manam moy lan moy dama wara lab sol lab bu mat seuk do ko meuna jeufandiko manam masalan bu fekente ni dama wara dem jappu ji wala mo wara manam dama jappu ji ba pare dadi raxasale sama tank war bok mo sangu farata bu ma sango farata ba nopi ma dadi raxas sama tank lolou suma pare meuna dem dadi jeufandiko jeul ndokh mi bu may masawat manam bu ma solé sama xufi boba bu may masawat mën na masawat le ci kaw waye nak hanafiye rahmuhumullahu ta'ala dañ ni dedet li nga xamantene mom mo ci am solo mom moy tanki na lab manam moy lan moy masalan mën na dadi japp ba raxas sama tank bu ñëk bi dadi sol xuf ben xufu bi dadi di raxas benen tank bi sol benen xufu bi manam kon boba bi may sol xufu benen bi fekk na amuguma la sama njaap gi matagul bima sol xofu bu jekk bi sama njaap gi matagul won ñe kon ñom wala bok benen bir mën na nek tamit ci ñom moy mën na sol sama dal yi manam sol mën na raxas sama tanki daadi sol sama xofu fi daadi yeggal sama njaap comme ñom comme niñ ko gisse won manam ndax toftele du farata ci ñom ci njaap lolu tamit manam kon ñom boowa lolu de lañ ko man wala lolu mom mo leen wutale waye manam li nga xamantene manam kon mot waye ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk da nga tektelo ci hadith bu wi ak hadith yi ko noru manam nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen di wax naan na nga leen duggal ñom ñaari tanki fekk laap nañu jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala suñu len waxe ni len manam lab bi da wara nek lab gu mat seuk ndax lab tanki manam munuta mat ludul njaap gi mat seuk manam ndax lolou manam mom motax ñuy wax waye ñom dañ nan le dedet yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fi li nga xamantene moy li gëna kawé li ñu mëna dégg ci waxam moy dal ñaari tanki mom la war nañ wa amma nak kon nak dugalando gi nak mom koku mom xam nga ni mënta ne comme tay masalan fim ne ni nak man adkhaltuhuma dama leena dugalon taahirata ni ñu nek ñaari ajilaak ñom ñaari tanki mi may jël xuf fi diko duggal ci sama ñaari tanki daño la bon ñu ne xam ngeen ni mos dugalando le lolu nekul te lolu bari wul lu muy am wa lolu kon xam ngeen lolu comme masalan tay buma ne ñun ñaar ñepp duggal daño duggon ci dekk bi war daaba manam ku ne lolu mën na nek ni daño war ci même daaba bi dugg ci dekk bi waye mën na nek itam ni kenn ku ci ne da war sa daaba dugg ci bir dekk bi rawat na ne duggando ci bir dekk bi mom danaka leg duy war far di mom duy faral di nekando waaw kon ñom lolu lañ leen wax waye li nga xamanteni moy li gëna deugar insha Allah taala mom moy li jumhurul